Plus. Teraz za jedyne 899 zł. Media Expert. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 2 listopada, jest 15. Justyna Mączka i Filip Jarek. Zapraszamy na serwis Trójki. Najwyższy możliwy wyrok dla sprawców brutalnego zabójstwa w Wielkopolsce. Trzej młodzi mężczyźni mają spędzić za kratami 25 lat. W serwisie Trójki także o bardzo ważnych badaniach dla mężczyzn. Akcja Movember organizowana jest na całym świecie, także w Polsce. Korea Północna i Południowa chcą razem zorganizować letnie Igrzyska Olimpijskie. Bili kijami bejsbolowymi po całym ciele, potem zwłoki zakopali w lesie. Jak podkreślali śledczy, byli wyjątkowo okrutni. Przed sądem w Poznaniu zapadł wyrok za brutalny mord. Trzej młodzi mężczyźni, w tym dwaj bracia, mają spędzić w więzieniu 25 lat. Ich ofiarą był 26-letni Patryk R. Do zbrodni doszło w lutym ubiegłego roku w okolicach Sierakowa w Wielkopolsce. A sprawcy tłumaczyli, że do zbrodni pchnęła ich desperacja i strach przed Patrykiem R. Tą sprawą zajmuje się Michał Jędrkowiak. Konflikt między braćmi D a zamordowanym Patrykiem R trwał od 2016 roku. Jego kulminacją było wybicie szyb w domu braci przez Patryka R właśnie. Nie zapłacił im za straty. Razem z Piotrem D zadali mu przynajmniej 23 ciosy. Oskarżeni próbowali tłumaczyć swoje zachowanie, twierdząc, że dokonali tak okrutnej zbrodni dlatego, że obawiali się Patryka, że chcieli sami wymierzyć sprawiedliwość. Nie ma i nie może być przyzwolenia na jakiekolwiek akty samosądu. Uzasadniała sędzia Dorota Biernikowicz. Sąd nie miał wątpliwości, że sprawcy działali z bezpośrednim zamiarem zabicia Patryka R. Mecenas Piotr Bogacz, reprezentujący rodzinę ofiary, mówi krótko. Nic panu Patrykowi nie zwróci życia, niemniej jednak kara jest sprawiedliwa. Oprócz kary 25 lat więzienia sąd zasądził zadośćuczynienie dla matki i babci Patryka R. To w sumie około 200 tysięcy złotych. Wyrok nie jest prawomocny. Przypuszczam, że będzie wniesiony na apelację, ponieważ decyzję w tym przedmiocie musi podjąć mój klient. Powiedział po wyroku obrońca jednego ze skazanych, Tytus Jęcz. Michał Jędrkowiak, Radio Poznań. Alarm bombowy w Bazylice Świętego Wojciecha w Mikołowie. Wszystko przez pozostawiony w kościele pakunek z nieznaną zawartością. Policjanci podejrzewają, że to może być materiał wybuchowy, mówi Klaudia Kępa z Mikołowskiej Komendy Miejskiej. W Bazylice, z tego co mi wiadomo, znajdowało się kilka osób, także też ludzie zostali ewakuowani. Ewakuowano także osoby przebywające w pobliskich budynkach. Czy zagrożenie jest realne, to ma ocenić zespół minersko-pirotechniczny z Katowic. Reklamówkę zostawił nieznany mężczyzna, a teraz jest poszukiwany przez policję. Zapuść wąsy i wykonaj badania profilaktyczne, apelują do mężczyzn na całym świecie organizatorzy akcji Movember, której symbolem są właśnie wąsy. Po raz kolejny w listopadzie w największych miastach panowie mogą bezpłatnie wykonać USG narządów płciowych i zbadać krew pod kątem obecności markerów nowotworowych. Mobilny gabinet lekarski stanął m.in. w jednej z krakowskich galerii handlowych. Oczywiście, że takie akcje są potrzebne, bo mężczyźni, myślę, że się nie badają. Pierwsza sprawa taka, że nie mamy czasu, że jesteśmy zagonieni. A czy boimy się? Myślę, że nie. Jakub Kajdanie, koordynator Movember Polska. Prawda jest też taka, że no to są badania przesiewowe przede wszystkim. W związku z tym zdarza nam się też wykryć różne przypadki męskich nowotworów. No przez ostatnie 2 lata mieliśmy łącznie takich panów 40, którzy nie mieli bladego pojęcia, że coś tutaj się dzieje, a niestety wyszli od nas z nie najlepszą nowiną. Listę placówek, w których można wykonać darmowe badania, można znaleźć na stronie movember.org.pl. Teraz informacja dla miłośników Tatr. Do końca kwietnia zamknięta dla turystów jest jaskinia mroźna. Powód? Okres ochronny. W jaskini zimują nietoperze. Na okres zimowy zamknięte zostały także wysokogórskie szlaki turystyczne po słowackiej stronie Tatr. Tamtejsi przyrodnicy co roku zamykają trasy powyżej górnej granicy lasu, chcąc w ten sposób chronić przyrodę, m.in. kozice i świstaki. Ograniczenia w poruszaniu się po słowackich Tatrach potrwają do połowy czerwca. Na koniec w serwisie Trójki o kolejnej decyzji świadczącej o ociepleniu stosunków w Korei Południowej i Północnej. Przedstawiciele obu krajów oficjalnie poinformowali Międzynarodowy Komitet Olimpijski, że chcą wspólnie zorganizować letnie Igrzyska Olimpijskie w 2032 roku. Więcej w relacji Tomasza Sajewicza. Władze Korei Południowej już wcześniej na fali ocieplenia relacji z północą po pierwszym w tym roku spotkaniu przywódców obu państw zapowiadały możliwość wspólnego ubiegania się o prawa do organizacji Igrzysk Olimpijskich. Obydwa państwa koreańskie chcą rozwijać współpracę w dziedzinie sportu, zapowiadając kolejne wspólne reprezentacje północy i południa podczas międzynarodowych imprez sportowych. Seul i Pjongjang chcą ubiegać się o prawa do organizacji Igrzysk w 2032 roku. Inicjatywę tę z zadowoleniem przyjął szef MKOL Thomas Bach.

A mówię tu o kompozytorze i trębaczu Dave Douglasie, którym rozpoczynam nasz wspólny czas. Dzień dobry, mówi Michał Margański. Kłaniam się nisko. Kropeczka. Połączenie elektroniki, free jazzu, momentami world music, ale przede wszystkim cała masa bardzo odważnych pomysłów. Freakin' tym utworem w 2003 roku rozpoczynał swój 20. album Dave Douglas. Amerykanin przygotowuje właśnie swój najnowszy eksperyment, w którym bierze także udział Bill Laswell. Już niebawem będzie go można usłyszeć w Bielsku Białej na festiwalu Jazzowa Jesień. I mam nadzieję wyciągnąć kilka informacji na temat tego nowego przedsięwzięcia od Ani Stańko. Ania wspólnie z tatą od jakiegoś czasu współtworzyła program tego przeglądu i już za kilkanaście minut pojawi się w studiu, aby opowiedzieć o tegorocznej 16. już edycji festiwalu, który rozpocznie się 15 listopada. Zanim to wszystko jednak nastąpi, proponuję pięknie zrealizowaną wciąż nową płytę z muzyką Billa Withersa. Widnieje na niej logo Blue Note Records, ale przede wszystkim 40-letni Jose James. Podpiera się akustyczną gitarą i mam wrażenie, że na okładce chciał trochę upodobnić się do legendarnego gitarzysty, kompozytora i wokalisty. A jak jest z samą muzyką? Czy dorównuje oryginałom? Państwo, zdaje się, nie pierwszy raz usłyszą w Trójce to nowe nagranie. Ain't no sunshine when she's gone. It's not warm when she's away. Ain't no sunshine when she's gone. And she's always gone too long. Anytime she goes away. Wonder this time where she's gone. Wonder if she's gonna stay. Ain't no sunshine when she's gone. And this house just ain't no home. Anytime that she goes away. Ain't no sunshine when she's gone. And this house just ain't no home. Anytime that she goes away. Sunshine when she's gone. Only darkness every day. Ain't no sunshine when she's gone. And this house just ain't no home. Anytime that she goes away. Anytime that she goes away. Anytime if she goes away. Anytime if she goes away. Anytime if she goes away. Kiedy Bill Withers miał 40 lat, rodził się Jose James. Dziś ten drugi jest 40-latkiem. I tak oto klasyki Withersa wędrują w czasie. A wędrują za sprawą płyty Lillian Mitchell, zbioru 12 klasycznych utworów Withersa, wśród których jest oczywiście Lovely, Lovely Day. Jest też Use Me, czyli utwór, po który sięgnął w pewnym momencie, zmieniając trochę tytuł i tak trochę nie wprost, ale sięgnął Andrzej Zaucha. Mamy też inny klasyk, Just the Two of Us i rozpoczynający wszystko inną Sunshine. I przyznam, że słucha się tego naprawdę z dużą przyjemnością. Miękkość dźwięku jest naprawdę otulająca. Ale kiedy dowiedziałem się o tym wydawnictwie, o tym projekcie, o tym przedsięwzięciu, no to miałem nadzieję, że pojawi się także interpretacja mojego ukochanego utworu Withersa, zagranego przez mistrza dawno, dawno temu. To było na koncercie w Carnegie Hall w roku 1973.

to tell me, Lord. Bullets look better, I must say. Rather when they're coming at you. Call up the Reverend, call up the Reverend Harrison. And tell him to ask the Lord to do some good things for me, Lord. Much older. Oh, Lord. Strange little man over here in Vietnam. I ain't never seen. Bless his heart, ain't never done nothing to. He done shot me in my shoulder. I Can Write Left-Handed, czyli utwór zarejestrowany w trakcie koncertu w Carnegie Hall, który odbył się w roku 1973. Oczywiście Bill Withers. I proponuję, żeby jeszcze przez chwilę pozostać w towarzystwie koncertowych nagrań. Zwłaszcza, że dwa tygodnie temu pojawiło się dwupłytowe wydawnictwo z koncertem Keitha Jarretta. Keith Jarrett La Fenice to tytuł tego wydawnictwa. Jest to zapis salowego koncertu artysty, który odbył się w lipcu 2006 roku w Gran Teatro La Fenice w Wenecji. W sumie mamy tutaj 13 nagrań, wśród których znajdują się utwory z zupełnie różnych światów muzycznych. Spojone to wszystko jest bardzo oszczędną i minimalistyczną grą Jarretta. I myślę sobie, że te piękne dwie płyty opakowane w piękną białą okładkę z logo ECM, ECM tym razem, spokojnie mogę polecić wszystkim tym, którzy kochają solowe nagrania mistrza. Thank you. Anagram Margana. A w nim zapowiadany na wstępie gość, pierwszy raz na żywo, Ania Stańko. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Spotykamy się z powodu jej 16. edycji festiwalu Jazzowa Jesień w Bielsku-Białej. I na wstępie chciałem Państwu powiedzieć, że Ania od trzeciej edycji współtworzyła, współwymyślała i organizowała ten festiwal razem z tatą. I z tego, co zdążyłem się dowiedzieć, ta 16. edycja w jakiejś części przez tatę też była wymyślona. Nad 16. edycję opracowaliśmy jeszcze razem, bo to zawsze się dzieje jakoś tak późną zimą, wczesną wiosną. I, no i też tak było w tym roku. Tak mówię z pewnym ociąganiem o pracę nad programem, bo to był bardzo w sumie bardzo trudny moment dla nas, tak? Kiedy właściwie zaczęliśmy tutaj całe planowanie i szykowanie i wicie gniazdka festiwalowego. No i w ogóle to był to już, i tata też już właśnie wyjeżdżał przecież na fan super przygotowaną trasę koncertową z nowojorskim kwartetem i w ogóle różne plany. Też solowe projekty w ogóle z muzyką eksperymentalną, ze studia eksperymentalnego Polskiego Radia. No a tutaj grom z jasnego nieba i po prostu, no i w ogóle nagle cały świat po prostu obróca się o 180 stopni po prostu. Tak więc tak to było, ale rzeczywiście pracowaliśmy nad programem razem. A jak ta praca zawsze wyglądała? Bo często, kiedy rozmawiałem z panem Tomaszem, to powoływał się na ciebie, mówiąc, że tu coś wymyśliłaś, tam coś znalazłaś, tu coś usłyszałaś. Jak to było? Praca nad programem była bardzo organicznym procesem i właściwie to był jakby cały zbiór różnych okoliczności. To były rozmowy z muzykami, rozmowy z Manfredem Eicherem, sprawdzanie, co tam słychać w agencjach, też to, co słyszeliśmy razem na festiwalach, będąc razem i słuchając backstage'u. Także tak ona powstawała właściwie. W takim technicznym już wymiarze, no to zbieraliśmy pomysły, a później ja już pracowałam nad samym programowaniem, no to różne formalności, kontrakty, daty i tak dalej, i tak dalej. No i sprawdzałam z tatą, dobra, to mamy to, co ty na to tam, dobra, to tam, to tak, dobrze, ale świetnie, coś tam, a to zmień. A to, jakby tak to formalnie wyglądało, ale rzeczywiście myślę, że też z biegiem lat ja zyskiwałam jakieś, tak byłam coraz bardziej otrzaskana, jakby to powiedział tata i on był moim takim wsparciem już bardziej, tak, no ale to było zawsze razem i zawsze były te rozmowy i fascynacje taty. A jaki klucz przy doborze artystów? Bo zawsze miałem wrażenie, że podstawą tego festiwalu są twórcy, artyści, muzycy związani z wytwórnią Manfreda Eichera. Tak właściwie też jest w tym roku, chociaż może to nie jest takie aż super wprost, ale podstawą festiwalu Jazzowa Jesień od tego roku Jazzowa Jesień imienia Tomasza Stańko, za co bardzo dziękuję władzom miasta, że chcą kontynuować dalej. Władzom miasta i dyrektorowi Szczotce z Bielskiego Centrum Kultury, że festiwal jest i teraz będzie tak pięknie nazwany i honorujący imię i cały wkład taty w to wielkie wydarzenie. Ale wracając do programowania, to jest tak, że jakby zawsze jakby tym kluczem głównym, czyli głównym programowaniem jest katalog ECM-u, albo nawet artyści, którzy po prostu z nim współpracują, ale zawsze było miejsce na artystów spoza, którzy są ikonami, którzy fascynują, którzy mają wielki wpływ na historię muzyki i na innych muzyków i na tatę. No i na przykład takim kimś był Cecil Taylor, którym tata współpracował w latach 80. to były czasy Globe Unity Orchestra i szalonych czasów. On wtedy chodził z takim kapelusikiem, ze śmigiełkiem, które powiewał w rek, tam się pojawił jakiś podmuch albo coś, albo jakiś ktoś głośniej, mocniej zagrał na trąbce, to wtedy to śmigiełko się kręciło. No więc to były czasy i tata mieli ze sobą świetny wtedy czas. I hangowali razem, mówiąc tangowo. No i właśnie to było takie oczywiste, że w sumie Cecil Taylor na festiwalu też się powinien pojawić, natomiast zawsze był kłopot, było wiadomo, że on jest słynny z tego, że odwołuje nawet często w ostatniej chwili swoje przybycie. No i to był taki dosyć duże ryzyko po prostu, które trzeba było podjąć go zapraszając. No i raz go zaprosiliśmy, to z jakimś większym wyprzedzeniem odwołał. Później go zaprosiliśmy tak, że właściwie jakiś, podejrzewam, miesiąc wcześniej, może nawet mniej, nagle agent dzwoni, sorry, ale niestety nie. Mieliśmy świetne zastępstwo wtedy, bo przyjechał Gonzalo Rubalcaba, więc w porządku było również, aczkolwiek to nie było to, na co czekaliśmy. No i w 2011 roku kolejna jesień, kiedy Cecil ma przyjechać, tym razem w duecie z Tony Oxleyem. No i wszystko w ogóle świetnie, bo ten Cecil przyjechał, więc w ogóle fantastycznie. Ja już jakby połowa, już myślałam sobie, dobra, ale jeszcze jednak nie czuję, że wszystko jest, że już wszystko mamy w kieszeni i że wszystko pójdzie naprawdę 100%. Ale połowa sukcesu jest, Cecil jest w Bielsku Białej. No i przychodzi moment koncertu. To był podwójny dzień podwójnych koncertów. Najpierw grał Colin Vallon ze swoim trio, którego zresztą w tym roku usłyszymy w projekcie Wolfganga Muszpila, więc to też świetne trio, no ale wtedy właśnie on otwierał festiwal, później przerwa. No i Cecil ma wyjść na scenę, ale tam w garderobie trwała jakaś bardzo poważna dyskusja między nim a jego agentem i on powiedział, że w ogóle nie idzie nigdzie i w ogóle koniec świata. No więc czekamy 15 minut, po jakimś czasie pojawia się pan rektor Szczotka, który już jest bardzo zaniepokojony, mimo wszystko nie, takie sytuacje się w Bielsku nie działy. Bardzo tam nerwowo przystępował z nogi na nogę, ale ja wiedziałam, że nas tylko uratuje w tej całej sytuacji spokój, bo jakikolwiek nacisk na niego, nacisk na Cecila Taylora na pewno nie zadziała, więc jedynie możemy liczyć tutaj na szczęście i spokój ducha. No i po godzinie Cecil Taylor jednak wyszedł, był to genialny koncert, czytał też swoje poezje. Później delektował się szampanem z truskawkowym sorbetem, no i był duszą towarzystwa. Tak więc mamy też, więc jakby wracając do programowania, festiwal to jest festiwal w dużej mierze oparty na katalogu ECM-u, ale takie ikony jak Cecil Taylor też się pojawiają. Poza tymi znanymi nazwiskami, mniej znanymi właśnie z katalogu wytwórni ECM, w tym roku jest coś, co bardzo mnie frapuje, interesuje i zastanawia, czyli nowe przedsięwzięcie, ależ się musiałem naprawdę nałowić. Wczoraj cały dzień właściwie spędziłem, żeby kupić przynajmniej jeden utwór, udało się. Dave Douglas, od którego rozpocząłem nasze dzisiejsze spotkanie. Ów gentleman, trębacz, Amerykanin, freak, tak bym powiedział, bo to, co robi z muzyką, to jest coś nieprawdopodobnego. Bardzo skrajna jest ta jego dyskografia, mam wrażenie. On bardzo dużo robi, po prostu on jest jakimś ultraaktywnym człowiekiem. Zagra razem z Billem Laswellem. Co to będzie? To będzie projekt Uplift, który Dave chce poświęcić takiej aktywnej społeczności i zaangażowaniu. Tak? To jest 12 utworów na 12 dobrych działań w 2018 roku, bo to tak było, miało być wypuszczane co miesiąc jeden utwór. No i generalnie rzecz biorąc, myślę, że wielu muzyków to co jakby nie jest lekko przybitych tym, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych, więc Dave postanowił jednak nie siedzieć i się po prostu przy piwie zamartwiać się z chłopakami, tylko coś zrobić i wypuścić muzykę, która ma spowodować to, że każdy z nas będzie dorzucał jakąś malutką cegiełkę do tego, żeby coś zmienić w świecie, jeżeli chodzi o edukację, równość praw, ochronę środowiska, demokrację, wolność jednostek, takie różne rzeczy, więc ten projekt temu jest dedykowany. No i rzeczywiście ma doskonały skład na tych nagraniach. Jest trochę inny skład niż ten, który teraz koncertuje. To będzie tylko chyba 5 koncertów w ogóle. To jest premiera koncertowa. Najpierw grają w Londynie, a potem przyjeżdżają prosto do Bielsko-Białej, a potem lecą dalej do Bilbao i chyba jeszcze do jakieś 2 miejsca. Także to naprawdę to jest wyjątkowa sytuacja. Nawet agent, przez którego bukowałam, specjalnie przyjeżdża do Bielska po to, żeby go posłuchać, bo właściwie to będzie jedyna taka okazja, żeby ten projekt usłyszeć na żywo. No i mam. No i mamy, jest Dave, tak. Jest Bill Laswell, który jest naprawdę postacią kultową, naprawdę genialnym producentem, o którym ja pamiętam, że jak właśnie chodziłam do liceum, to była taka tajemnicza postać, którą gdzieś można było wyszperać, a to naprawdę było dawno temu, kiedy chodziłam do liceum i to była taka postać, że jak wiedziałam, że komuś chce zaimponować, to powiem nazwisko Bill Laswell i różne takie tajemnicze drzwi się otworzą. Także tak, oraz jeszcze jedna postać, którą chciałabym tutaj... Przy okazji tego projektu jakby zwrócić na nią uwagę, to jest Mary Halsgrove. Mój tata ją bardzo, bardzo, bardzo szanował. Nawet myślał o tym, żeby w jakimś momencie coś z nią nagrać. Ona była już w Bielsku na koncercie Michaela Formalka, to był takim ogromnym swoim ensemble Colossus. Teraz Mary Halsgrove jest wybrana jako pierwsza po prostu gitarzystka według ankiety Downbeat, więc naprawdę myślę, że jej nazwisko będzie wyjątkowo rośnie w górę. Także bardzo czekam. No i otwarcie wieczoru, czyli Bill Frisell solo, więc właściwie mimo, że tutaj liderem jest Rembacz, będzie w jakiś sposób to gitarowy wieczór. Starzy wyjadacze jazzowi z pewnością zacierają ręce. Przed nami też trochę taka nietypowa sytuacja, bo to będzie, znaczy nie nietypowa, to będzie po prostu premiera tego przedsięwzięcia Uplift. Premiera pierwszy raz w mojej audycji. Mam wrażenie, że na antenie Trójki również. No dwie najważniejsze postacie tego przedsięwzięcia, czyli Dave Douglas i Bill Laswell. chciałem powiedzieć, że pozamiatane. Uplift dziś jeszcze w radiu, a już niebawem, po 15 listopada, szukam kiedy dokładnie, na 16 edycji festiwalu Jazzowa Jesień w Bielsku Białej. Dokończmy tę historię związaną z programem. Tak, no dla mnie tak wyszło, no to też właściwie często tata często mówił o przypadku i jak on ważny jest w życiu i jak to, często jakby ta improwizacja kontrolowana jest właściwie kluczem do wielu sukcesów, które są nieprzewidywalne. Nieprawdopodobna rzecz się stała, bowiem tato teraz pojawił się z telefonu i zaczął grać swoją muzykę. No tak było? Tak. No ten tata po prostu, naprawdę. O tam właśnie tak jak w tym wierszu Fernando Pessoi, który czytałam na pogrzebie, że jeżeli atomy nie śpią, to dlaczego ja miałby spać? No i właśnie tak to jest, tata się rozpadł na atomy, które zupełnie nie mają zamiaru spać. A tak ja myślę i dlatego jeszcze tu mogę siedzieć z państwem. Ale wracając do programu, no właśnie ten dzień pierwszy to jest dzień muzyków, z którymi tata współpracował i to naprawdę było wszystko zaplanowane wcześniej, bo nie robimy w tym roku żadnego tribute ani memory, po prostu program jest taki, jaki miał być. I tego dnia gra Marcin Wasilewski w trio, czyli ze Sławkiem Kurkiewiczem i z Michałem Miśkiewiczem, bardzo bliska mi ekipa. No i z tatą stworzyli wspaniały kwartet, z którymi grali po prostu przez wiele lat. To było naprawdę super working band, po prostu i super, no, niesamowita muzyka. Chciałem tylko państwu powiedzieć, że wchodząc tutaj, Ania powiedziała, że nie wie, jak to będzie, bo ona nie zna się na muzyce. Co powiedziałam, państwo słyszą? Powiedziałam, że nie umiem mówić o muzyce. Okej, okay, dobrze, ja to zrozumiałem inaczej. Szczegółowy program w każdym razie można znaleźć na stronie festiwalu, czyli jazzowajesień.pl. Na zakończenie naszego dzisiejszego spotkania ostatnia płyta Tomasza Stańki, jego kwartetu December Avenue. Pamiętasz, jak ona powstawała? Jak to było? Płyty powstawały tak, że najpierw jest długi, tata sobie dawał lubić czas po prostu, tak jak lubił po prostu celebrować rzeczy, więc tak samo było z pisaniem kompozycji, to nie była maszynowa robota, taka była to bardziej zegarmistrzowska robota, więc no, miał czas, żeby napisać kompozycje. One przez jakiś czas tam dojrzewały, były trochę testowane na różnych koncertach, ale potem zawsze była trasa koncertowa porządna i tak też było właśnie z December Avenue. Ta trasa była na wiosnę i potem w czerwcu wyruszyliśmy do jednego z ulubionych studiów nagraniowych Manfreda Eichera, La Boisson, chociaż niby nie mówię po francusku, ale nieważne, we Francji. Nie wiem, dlaczego sobie tak wymyślił, po prostu, bo wszystkich nas ściągnął, Amerykanów z Ameryki, nas z Polski, po prostu tam, on sam jechał z Monachium, a tutaj nagle się okazuje dzień wcześniej, czy tam dwa dni wcześniej, że w ogóle Francja w strajku, nasz samolot jakoś ledwo przyjechał, ale w ogóle z pociągami, był jakoś tam miał połączenie Ameryka, Nicea i w ogóle pociąg się nie zatrzymywał, typu przez całą Francję przejeżdżał, w ogóle bez, no w ogóle była totalna masakra. Problemy z paliwem. My cudem dojechaliśmy wszyscy, więc, ale Manfreda nie ma. Przyjechał, w ogóle nie wiadomo było, czy przyjedzie tak naprawdę. Przyjechał ostatecznie półtora dnia później, więc sesja nagraniowa wyjątkowo zaczęła się bez niego. Ale płycie nie wyszło to wcale na złe. Płyta jest naprawdę doskonała, jedna z moich ukochanych. Także tak, to było. Państwo i moim gościem w dzisiejszym nagranie była Ania Stańko, która opowiadała zarówno o programie tegorocznej Jazzowej Jesieni w Bielsku Białej, jak i o tym, w jaki sposób powstał ostatni album Tomasza Stańki zatytułowany December Avenue, którym teraz mówimy państwu do usłyszenia. Do usłyszenia.